صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شہر طریقت امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ 3-4 سال کے چھوٹے مدنی منوں کی تربیت کس انداز سے کی جائے, کیونکہ عموماً اکثر مدنی منع اس عمر میں شرارتی ہوتے ہیں, سمجھانے سے بھی نہیں سمجھتے. تربیت کے چند مدنی پھول عطا فرما دیں. مدنی جن الحمدللہ للہ ہمارے گھر میں بڑے ذوق و شوق سے دیکھا جاتا ہے. تیری اور افطاری میں خصوصاً امیر علیہ سنت کے کھانے کے مناظر دیکھ کر دل بہت خوش ہوتا ہے. سائل محترم نے بچے کی تربیت کے حوالے سے کچھ آپ سے, بہت چھوٹے بچے کی تربیت کے حوالے سے سوال کیا ہے, تو اس سلسلہ میں میں آپ کو تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی کم و بیش 1500 صفحات پر مشتمل کتاب فیضان سنت صفحہ نمبر 56-58 کا ایک مضمون پڑھ کے سناتا ہوں جو آپ کے لیے بہت معلوماتی ثابت ہوگا انشاءاللہ. بلکہ صفحہ 55 پر ایک حکایت بھی بڑی پیاری ہے. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلی الصلوۃ والسلام ایک قبر کے قریب سے گزرے تو عذاب ہو رہا تھا, کچھ وقفے کے بعد پھر گزرے تو مرادہ فرمایا کہ اس قبر میں نور ہی نور ہے اور وہاں رحمت الہی کی بارش ہو رہی ہے عز و جل. آپ علیہ السلام بہت حیران ہوئے اور بارگاہ الہی میں عرض کی, مجھے اس کا بھید بتایا گیا. ارشاد ہوا, اے عیسیٰ, یہ شخص سخت گناہگار ہونے کے سبب عذاب میں گرفتار تھا, لیکن بوقت انتقال اس کی بیوی امید سے تھی, اس کے لڑکا پیدا ہوا اور آج اس کو مکتب بھیجا گیا. استاد نے اس کو بسم اللہ پڑھائی, مجھے حیا آئی کہ میں اس شخص کو زمین کے اندر عذاب دوں کہ جس کا بچہ زمین کے اوپر میرا نام لے رہا ہے. اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. اے خدا مصطفیٰ, میں تیری رحمتوں پہ قربان ہو, کرم سے میری بخشش بطفیل شاہ جینا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم سب کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو ٹاٹا پاپا سکھانے کے بجائے ابتدائی سے اللہ عز و جل کا نام لینا سکھائیں, اور یہ نہیں کہ صرف مرنے والے والدین ہی کو اس کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں, خود سیکھنے اور سکھانے والے کو بھی اس کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں. لہذا اپنے مدنی منی اور مدنی منی سے کھیلتے ہوئے سکھانے کی نیت سے ان کے سامنے بار بار اللہ اللہ کرتے رہیں, تو وہ بھی انشاءاللہ عز و جل زبان کھولتے ہی سب سے پہلا لفظ اللہ کہیں گے. جیسا کہ ہمارے ایک رکن شورا کی بچی نے تو 41 گھنٹے کی عمر میں, کم و بیش 41 گھنٹے کی عمر میں اللہ اللہ کہنا شروع کر دیا, اور اس کی مووی میں نے خود دیکھی ہے اس بچی کی جو 41 گھنٹے جس کی عمر 41 دن نہیں وہ اللہ اللہ کر رہی تھی. اسی طرح وہ ایک رکن شورا کی بچی 5 مہینے کی تھی, اس کی بھی میں نے مووی دیکھی ہوئی اللہ اللہ کر رہی تھی. میری پوتی نے 2-2.5 مہینے کی عمر میں اللہ اللہ کے لیے الحمدللہ. تو یہ مدنی ماحول کی برکت ہے, جب اللہ اللہ کرتے رہیں گے تو وہ بچے کی زبان پہ بھی چڑھ جاتا ہے, وہ ٹاٹا پاپا کریں گے تو ٹاٹا پاپا بولے گا. حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ تستری علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں, میں 3 سال کی عمر کا تھا کہ رات کے وقت اٹھ کر اپنے ماموں حضرت سیدنا محمد بن سوار علیہ رحمت اللہ الغفار کو نماز پڑھتے دیکھتا. ایک دن انہوں نے مجھ سے فرمایا, کیا تو اس اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا جس نے تجھے پیدا فرمایا؟ میں نے پوچھا, میں اسے کس طرح یاد کروں؟ فرمایا, جب رات سونے لگا تو زبان کو حرکت دیے بغیر نئے دن میں 3 مرتبہ یہ کلمات کہو, اللہ معیہ, اللہ ناظر الیہ, اللہ شاہدی, یعنی اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے, اللہ تعالیٰ مجھے دیکھتا ہے, اللہ تعالیٰ میرا گواہ ہے. ہو سکے تو یہ کلمات لکھ کر اپنے اپنے گھروں میں لگا بھی دینے چاہیے تاکہ اپنی بھی نظر پڑتی رہے اور یہ چیزیں یاد ہو جائیں, بچے کو بھی یاد کرانا سہل ہو. تو فرماتے ہیں کہ میں نے چند راتیں, وہ تین سال کا بچہ کہہ رہا کہ میں نے چند راتیں یہ کلمات پڑھے, پھر ان کو یعنی اپنے ماموں جان کو بتایا. انہوں نے فرمایا اب ہر رات سات مرتبہ پڑھو. میں نے ایسا ہی کیا اور پھر ان کو مطلع کیا, فرمایا ہر رات گیارہ مرتبہ یہی کلمات پڑھو. فرماتے ہیں اسی طرح پڑھا تو میرے دل میں اس کی لذت معلوم ہوئی. جب ایک سال گزر گیا تو میرے ماموں جان علیہ رحمت الحنان نے فرمایا میں نے جو کچھ تمہیں سکھایا ہے اسے قبر میں جانے تک ہمیشہ پڑھتے رہنا, انشاءاللہ عزوجل یہ تمہیں دنیا اور آخرت میں نفع دے گا. سیدنا سال بن عبداللہ تستری علیہ رحمت اللہ القبی فرماتے ہیں میں نے کئی سال تک ایسا ہی کیا تو میں نے اپنے اندر اس کا بیان کیا مزہ پایا. میں تنہائی میں یہ ذکر کرتا رہا, پھر ایک دن میرے ماموں جان علیہ رحمت اللہ الحنان نے فرمایا اے سہل, اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ ہو اسے دیکھتا ہو اور اس کا گواہ ہو, کیا وہ اس کی نافرمانی کرتا ہے؟ ہرگز نہیں, لہذا تم اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ. پھر ماموں جان علیہ رحمت اللہ الحنان نے مجھے مکتب میں بھیج دیا, یعنی مدرسے میں بھیج دیا. میں نے سوچا کہیں میرے ذکر میں خلل نہ آ جائے, لہذا استاد صاحب سے یہ شرط مقرر کر لی کہ میں ان کے پاس جا کر صرف ایک گھنٹہ پڑھوں گا اور واپس آ جاؤں گا. الحمدللہ عز و جل میں نے مکتب میں چھ یا سات برس کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا. الحمدللہ عز و جل میں روزانہ روزہ رکھتا تھا. بارہ سال کی عمر تک میں جو کی روٹی کھاتا رہا. تیرہ سال کی عمر میں مجھے ایک مسئلہ پیش آیا, اس کے حل کے لیے گھر والوں سے اجازت لے کر میں بسرے آیا اور وہاں کے علماء سے وہ مسئلہ پوچھا, لیکن ان میں سے کسی نے بھی مجھے شافی جواب نہ دیا, اطمینان بخش جواب نہ دیا. پھر میں عبادان کی طرف چلا گیا, وہاں کے مشہور عالم دین حضرت سیدنا ابو حبیب حمزہ بن ابی عبداللہ عبادانی قدس سرہ ربانی سے میں نے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے مجھے تسلی بخش جواب دیا. میں ایک عرصے تک ان کی صحبت میں رہا, ان کے کلام سے فیض حاصل کرتا اور ان سے آداب سیکھتا. پھر میں تستر کی طرف آ گیا. میں نے گزارے کا انتظام یوں کیا کہ میرے لیے ایک درہم کے جو شریف خرید لیے جاتے اور انہیں پیس کر روٹی پکا لی جاتی. میں ہر رات سحری کے وقت ایک اوکیا یعنی تقریباً ستر گرام جو کی روٹی کھاتا, جس میں نہ نمک ہوتا اور نہ ہی سالن. یہ ایک درہم مجھے سال بھر کے لیے کافی ہوتا. پھر میں نے ارادہ کیا کہ تین دن مسلسل فاقہ کروں اور اس کے بعد کھاؤں گا, پھر پانچ دن, پھر سات دن اور پھر پچیس دنوں کا مسلسل فاقہ رکھا, یعنی پچیس دن کے بعد ایک بار کھانا. بیس سال تک یہی طریقہ رہا. پھر میں نے کئی سال تک سیر و سیاحت کی. واپس تستر آیا تو جب تک اللہ تعالی نے چاہا شب بیداری اختیار کی. حضرت سیدنا امام احمد علیہ رحمت اللہ الاحد فرماتے ہیں میں نے مرتے دم تک سیدنا سہل بن عبداللہ تستری علیہ رحمت اللہ طبی کو کبھی نمک استعمال کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو, ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے سائے بھائیو, آپ نے دیکھا کہ بچے کی ان کے ماموں نے کیسی تربیت, تین سال کے بچے کی. اور یہ بچہ یہ عام ولی نہیں تھا, ولی کی ایک اعلیٰ قسم صدیق. تو یہ بچہ جو تھا وہ صدیق کے مقام پر فائز ہوا. یہ صدیقین میں سے تھے جو ولایت کی اعلیٰ قسم ولیوں کی, سب سے بڑے اولیاء ہوتے ہیں صدیقین. غوث پاک بھی صدیق تھے. اللہ تعالیٰ ان کے برکتوں سے ہمیں مالا مال پڑا. تو بچے کے لیے وارہ یہی ہے کہ بچے کو شروع سے ہی اللہ کا نام سکھایا جائے اور اس کی نفسیات کے مطابق اس کو دین کی, ایمان کی باتیں اس کے ذہن میں بٹھائی جائیں. اور اس کی نفسیات کے مطابق اور اس کے ذہن کے مطابق اس کے انداز میں اس کو جب سمجھاتے رہیں گے تو انشاءاللہ الرحمن وہ اس کو اپنے ذہن میں پکا کرتا چلا جائے گا. لیکن حالات بڑے ناگفتہ ہیں آج کل کے جو حالات گھروں کے, ٹی وی چل رہا ہے, فلم ڈرامے, تو گھر کا ماحول ماڈرن, جن بچوں کے ساتھ یہ کھیلے گا وہ ماڈرن, وہ ڈراموں کے ڈائیلاگ, فلمی ڈائیلاگ بولیں گے, گانے بولیں گے, ایسے میں بچے کی تربیت یہ آزمائش بہت بڑی آزمائش کی. ان سب سے بچے کو بچانا پڑے گا, ان بچوں کے ساتھ ان کی صحبت میں بھی نہ رہے, ان کے ساتھ نہ کھیلے, گھر میں کھیلتا رہے بچہ, اس میں عافیت ہے. کام ہے نا پاپا, یہ والدین کا یہ کام ہے نا کہ اپنے بچے کو جیسے کہ موسم سے بچا دیں, تو اس طرح ان چیزوں سے بچانا بھی کام ہے نا. میرے بچے محلے میں نہیں کھیلے, میرے اپنے بچے جو ہے رضا, تو پوچھ لو, یہ کبھی بھی محلے میں نہیں کھیلے بچوں کے ساتھ, ہم یہ بھاگتے اور کھیلتے اور مارا ڈونگا کرکٹ فٹ بال, میں نے کبھی ان کو بچوں کے ساتھ کھیلتے نہیں دیکھے. یہ بچے ہمارے گھر میں بس جو بھی کرنا تھے گھر میں چار دیواری میں کرتے رہتے تھے, مسجد تک دوڑ تھی ان کی, جو مسجد میں لے جاتا ان کو اجتماع میں کہ چلو یہ یہاں یہ دیکھتا رہے کہ بھائی یہ داڑھی اماما یہ سفید لباس ہمارا یہ کھلیا ہے. مجھے یاد نہیں کہ رضا نے کبھی رنگین کپڑے مجھے تو یاد نہیں پڑتے پہنے ہوں گے بچپن میں, لیکن جب سے تھوڑا بہت شعور آ گیا نا سفید کپڑے اماما ہر وقت اماما الحمد للہ کہ دعوت اسلامی والی اپنے بھلے اپنا دعوت اسلامی کا رنگ پکا. وہ محلے میں اگر بچے کھیلنے کے لیے چھوڑتے ہیں نا تو یہ ان کے منفی اثرات لے لیتے ہیں, پھر وہی گالی گلوچ اور سب. میں نے آج تک اس کے منہ سے گالی نہیں سنی, مجھے بالکل ہی الحمدللہ کب بھی اس نے کوئی گندی گالی میں نے نہیں سنی, نہ شکایت سنی کہ یہ گالیاں بکتا ہے, گھر میں بھی کبھی نہیں سنی کہ ہم نے اس کو محلے میں کھیلنے پر چھوڑا ہی نہیں, یہ گھر میں کھیلتے رہتے الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تعالیٰ استقامت دے, ہم سب کو نیک بنا دے, پرہیزگار بنا دے. تو اس طرح اگر آپ کوشش کرنا اپنے بچوں کو اس ماحول سے بچائیں, ماحول بہت بہت بہت خراب ہو گیا. یہ چھوٹے بچے اتنے ایڈوانس ہوتے ہیں, اتنے ایڈوانس ہوتے ہیں کہ بڑوں کو شرما دیں, ایسی گالیاں جانتے ہوتے ہیں, گانے کے ان کو انداز پتا ہوتے ہیں, تھوڑی سی موسیقی کی آواز یہ سنیں گے نا پھر ٹانگیں تھرکاتے ڈانس کرتے ہیں مخصوص انداز میں بچے گلیوں میں. یہ آپ نے مجھ سے زیادہ دیکھے ہوں گے تماشے, آپ کے گھروں میں بھی ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے ماحول ہو. چلیے آپ آ گئے مدنی ماحول میں, لیکن گھر میں چلتی کس کی ہے نا, بہت مشکل ہے کسی کی چلتی ہوتی ہے گھر میں. اس لیے اپنے طور پر آپ نیت کر لیں جس کی اپنے بچوں پر بھی چلے اللہ کرے, اور مدنی ماحول میں اگر شادی ہوئی تو امید ہے کہ کچھ نہ کچھ ترکیب بن جائے, اور اگر کسی ماڈرن گھرانے میں شادی ہوئی اور وہ منقوحہ اگر ماڈرن ہوئی اپنے آپ کے ذہن کی نہیں ہوئی تو پھر ظاہر آزمائش. اللہ پاک کرم فرما دے, اللہ بہتری کر دے. بچے کی تربیت کرنی ہے تو بچے کو ہر طرف سے بچا کر آپ کو بالکل وہ کانچ کی پیٹی میں بند کر کے رکھنا پڑے گا, نہیں تو یہ باہر کا اثر فوراً قبول کر لے گا, فوراً سے پیشتر بہت جلدی بچہ جلدی اثر قبول کرتا ہے. آپ جو کرو یہ نقالی کرتا ہے بچہ, آپ یوں کرو یوں کرے گا, آپ یوں کرو تو یوں کرے گا, آپ یوں کرو تو بچہ یوں کرے گا. بچہ باپ کو دیکھ کر بڑوں کو دیکھ کر نقل کرتا ہے, اسی طرح چھوٹوں کی بھی نقل کرتا ہے. کھیل کر آئے گا تو جس طرح یہ باہر اس نے جو بھی کیا نا گھر میں ساری کارکردگی بھی دے گا, اور یہ مطلب سب کی نقالی کرے گا, جس طرح بندر نقالی مشہور ہے اور بچے بھی نقالی کرتے ہیں. تو اچھی اچھی نقلیں کریں, آپ نماز پڑھتے ہیں تو گھر میں نماز پڑھیں گے, اگر آپ گانوں کو یوں یوں کرتے ہیں تو یہ بھی گانوں کو یوں یوں کرے گا, سیدھی بات ہے. تو اس لیے اس کو بس آپ بھی اچھے ہو جائیں, اس کو بھی اچھا کر دیں بچے کو. میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں, میری آنے والی نسلیں میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں, انہیں نیک تم بنا عشق تم بنا مدینے والے مدنی مدینے والے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الغدی صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا آپ نے وہ ابھی اس جو ابھی جواب ارشاد اس سے پہلے جو جنہوں نے اپنا وہ کام بند کیا ہے دواؤں کا جو سیمپل کی دوائیں بہتر آپ نے کہا کہ جس کے ہیں اس کو دے دیے پیسے, تو کیا جو بھی ناجائز و حرام کمائی ہے اس کے لیے کیا یہی طریقہ کار ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا؟ ہاں اگر حرام قطعی ہے تو ظاہر ہے کہ جس کا اگر چھینا ہے مثلاً کسی کا چھینا ہے اللہ کرے کہ اس وقت آپ کی بات موبائل چھیننے والے, موٹر سائیکلیں چھیننے والے اور کار چھیننے والے اور لوگوں عورتوں کے زیورات نوچ کر گن پوائنٹ پر ان کو مطلب کہ ہراساں کر کر مار کر لے کر بھاگنے والے, کاش آپ کی یہ باتیں سن رہے ہوں. کاش بہت برا حال کر رہے ہو, بہت برا. اللہ ہدایت فرمائے, اور جب ہدایت ملتی ہے تو دیر نہیں لگتی. وہ نہیں, ایک بار کسی کا موبائل چھین کر کوئی گیا تھا ایک دکان پر, اس نے اس کو وہ یاد آیا, وہ مجھے ایک تھا ایسا ہمارے اسلام بھائی نے واقعہ جانتے ہم ان کو, ان کی دکان پر ایک شخص آیا موبائل کی خرید لو, تو اس نے جب قیمت دیکھی تو اس کو لگا کہ یہ موبائل اتنا سستا نہیں ہے, یہ کوئی چوری کا موبائل لگتا ہے. اس نے اسے کوئی ترکیب بنا لیا نہیں اس نے موبائل, لیکن جاتے جاتے اس نے اس کو ایک رسالہ دے دیا دکاندار نے کہ یہ رسالہ آپ لے جائیں. وہ دکاندار کہتا ہے کہ جب میں دکان بند کر کر قریب ہی ان کے مزار شریف ہے دولہ شاہ سبزواری رحمت اللہ تعالی علیہ کی, وہاں پر میں حاضر ہوا تو وہاں پر دیکھا تو یہی موبائل جو مجھے دینے کے لیے آیا تھا رسالہ اس کے ہاتھ میں تھا اور منہ نیچے کر کے گویا کہ جیسا نا روتا آدمی ایسا تھا, مجھے دیکھ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ یہ رسالہ کس کا ہے؟ تو میں نے بتایا کہ یہ رسالہ ہمارے پیر و مرشد امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے, اور تو یہ کہنے لگا یہ رسالے کا جو نام ہے نا اب میں ایسا بننا چاہتا ہوں, یعنی میرا اب یہ جذبہ ہے, اس رسالے کا نام تھا میں سدھرنا چاہتا ہوں, اور یہ جس کا موبائل میں چوری کر کے لایا ہوں یہ بار بار مجھے فون کر رہا ہے, میں اس کو لے نہیں رہا ہوں اس کا فون, آپ یہ موبائل رکھ لو اور اس کا کال آپ لے لیں اور اس کو بلا کر آپ یہ موبائل واپس کر دیجئے, میں اب یہ موبائل نہیں رکھنا چاہتا. اس طرح ایک رسالہ اس موبائل چھیننے والے کی بابا اس طرح اصلاح کا ذریعہ بنے. کاش کہ ہمارا یہ ذہن بن جائے, میرے وہ ناظرین جن کی دکان وغیرہ ہے جو کام کرتے ہیں, یا میرے اسلام بھائی جو رسالہ جیب میں رکھ سکتے ہیں, اس طرح رسالے دینے سے بہت فائدہ ہوتا ہے. دیکھیں ایک رسالے سے کتنا فائدہ ہو گیا, اور ہو سکتا ہے بابا وہ بھی شاید مدنی چینل کے ذریعے سن رہا اپنا یہ واقعہ, کوئی بعید نہیں ہے یہاں بیٹھا ہو تو بھی کیا کوئی تعجب نہیں ہے. تو ان شاء اللہ رسالہ لیں گے پڑھیں گے تقسیم کرنے کی نیت کر لیجیے, تو میں سدھارنا چاہتا ہوں میں سدھارنا چاہتا ہوں بابا. اچھا ایک تو بیان یہ اس کا کیفیت بیان دی ہے وقت المدینہ میں سدھرنا چاہتا ہوں, اب جب یہ جذبہ پیدا ہوگا میں سدھرنا چاہتا ہوں تو اب یہ کیسے؟ تو الحمدللہ امیر سنت ایک بیان مقتدی المدینہ سے حاصل کیجیے، اس کا نام ہے سدھرنے کا طریقہ، دونوں سن لیتے ہیں. میں سدھرنا چاہتا ہوں یہ بیان بھی سن لیجیے اور سدھرنے کا طریقہ یہ بیان بھی سن لیجیے. نیت تو کیجیے یار، کیا بات ہے ان شاء اللہ. ہو بھائی یہ جو آپ نے بتایا رقم کا حرام روزی کا رشوت کی جس کے بعد پیسے آ گئے، رشوت بھی اسی قبیل سے اسی قسم سے ہے، یہ بھی حرام قطعی ہے، یہ بھی مالک کو دینی ہوگی جس سے لیے، اور وہ نہیں رہے تو ان کے وارثوں کو دے. اگر کوئی صورت نہیں بنتی ان کے مالک کو یا وارثوں تک پہنچانے کی تو اب اس کو بھی مسکین کو خیرات کر دے. اور حکم بغیر نیت ثواب کی نیت کے بغیر یہ دینا ہوا، اور حکم شریعت پر جو انہوں نے عمل کیا اس کا ثواب انشاءاللہ ملے گا، لیکن اس خیرات کا ثواب نہیں ملے گا. سن کے تیرا بیان دل کا بدلا جہاں، سن کے تیرا بیان دل کا بدلا جہاں، سن کے تیرا بیان دل کا بدلا جہاں، تو جمال رضا میرے مرشد پیا، تو جمال رضا میرے مرشد پیا، نظر دل پر جمع میرے مرشد پیا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا یہ جو بابا روز رزق کے متعلق جو آ رہا ہے حلال اور حرام اور ناجائز کے حوالے سے، اب یہ ارشاد فرمائیے کہ جو کچھ کمایا اب حرام جیسے کما لیا، اب اس کو کسی اور کاروبار میں بھی انویسٹ کیا جاتا ہے، اسے اور کاروبار بھی کھولے جاتے ہیں، اس کے متعلق کیا حکم شرعی ہوگا؟ جو حرام قطعی حرام تھا، جو رقم قطعی حرام تھی، جیسے چوری کی رقم، غصب کی رقم، ڈکیتی سے جو چھینا تھا، یا اسی طرح وہ ڈاکٹر والی سیمپل نوٹ فور سیل والی دوائی بیچنے کی رقم، اس طرح کی رقمیں جو ہے نا رشوت کی رقم، تو ان پر قبضہ ہی نہیں اپنا، یہ اپنی ملک میں آتی ہی نہیں ہے، بھلے بظاہر قبضہ ہے لیکن یہ شرم یہ اس پر قبضہ ثابت نہیں ہے، یہ حرام قطعی ہے. تو ایسی رقم کاروبار میں لگا دی اور اس کے ذریعے اب کمایا، مثال کے طور پر 1,00,000 روپے کسی سے چھین لیے، تو چھین کر قبضہ ظاہری طور پر کر لیا لیکن شرم یہ اس کا قبضہ نہیں ہے، یہ اس کی ملک ہی نہیں ہے. اب اس کو انویسٹ کر دیا کسی کاروبار میں، اب 1,00,000 کے ہو گئے 3,00,000، اس 1,00,000 کے ذریعے 2,00,000 مزید اس نے کما لیے، تو یہ 2,00,000 جو ان کا کیا؟ شاید سوال اب یہ کرنا، سوال کے معنی یہ نا 1,00,000 سے 3,00,000 ہو گئے، تو چلو 1,00,000 روپے جس کے چرائے تھے چھینے تھے ہم نے اس کو دے دیے، تو 2,00,000 تو رکھ لینا، نفع ہو گیا تو ہم نے کمایا. تو یہ 2,00,000 جو ہے نا یہ بھی عقد فاسد کے ذریعے حاصل ہوئے تھے، تو یہ اس کا حکم جو ہے یہ اوسا نہیں ہے، اس 1,00,000 جیسا نہیں ہے، ان 2,00,000 کا حکم اس کے مقابلے میں تھوڑا فرق ہے کہ یہ عقد فاسد سے رقم حاصل ہوئی ہے، تو یہ حرام قطعی نہیں ہے، یہ اس کو خبیث بولیں گے، یہ بھی ایک اصطلاح ہے فقہ کی کہ یہ خبیث رقم ہے، حرام قطعی نہیں ہے. تو اب اس کو چاہیں کیا، اس کو بھی خیرات کر دیں، اس کو اپنے استعمال میں نہ لائیں، یہ 1,00,000 اس کے مالک کو دے دیں، اور یہ جو 2,00,000 اس نے اس کے ذریعے کمائے یہ رائے خدا میں فقیر شرعی یا مسکین کو دے دیں، مالک بنا دے، خیرات کر دے. تو اب حکم شریعت پر، ہاں اس کو بھی بغیر نیت ثواب دے دیں، حکم شریعت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا. یعنی اس کا حکم اور سود کا حکم ملتا جلتا ہے. سود کی رقم بھی اسی طرح خبیث رقم ہے حرام وہ بھی, لیکن یہ کہ سود کی رقم پر قبضہ ثابت ہو جاتا ہے. جیسے یہ لاکھ کے ذریعے 2 لاکھ کمائے نا, اس پر قبضہ ثابت ہو گیا, لیکن یہ سود بھی جو ہے عقد فاسد, نہ کہ فاسد کاروبار کے ذریعے سمجھو اس کو حاصل کیا سود کو, تو یہ کمائی اور سود کی کمائی یہ سمجھو اس کا ملتی جلتی ایک حکم ہے. تو سود کی کمائی کو بھی جس نے لیا اس کو دینا شرط نہیں ہے, اگر کسی فقیر شرعی کو دے دے گا تب بھی سود اس سے جان چھوٹے گی سے. لیکن جان بوجھ کر سود لینا جیسے لوگ بینک سے لیتے ہیں اور پھر فلاحی کاموں میں استعمال کرتے ہیں, مسجد کے سلیا خانوں میں لگاتے ہیں, توبہ توبہ, یہ بالکل لینے کے نادانی ہے. استنجا خانہ تو بہت بڑے ثواب کمانے کی ذریعہ ہے, نماز کے لیے تیاری کے لیے استنجا خانہ آپ کے لیے بہت بڑا سبب ہے نا, کہ وہاں سے آپ فارغ ہوں گے تو نماز کے لیے آپ کو ایک اطمینان نصیب ہوگا, بلکہ شدت ہے تو پھر تو نماز پڑھنا ہی مکروہ تحریمی ہے استنجا کی شدت ہوگی تو. تو وہ ایک نماز کی آپ کی اصلاح کا ذریعہ ہے. پھر یہ کہ اس میں الٹے پاؤں سے جانا تو یہ سنت, تو سیدھے پاؤں سے باہر نکلنا تو یہ سنت, تو آنے جانے کی دعائیں پڑھنا تو یہ سنت, پھر اندر میں کئی سنتیں اور آداب اس دوران بھی ادا کیے جا سکتے ہیں. تو اس طرح استنجا خانہ کوئی بری جگہ نہیں ہے, یہ بہت نیکیاں کمانے کی جگہ ہے اگر کوئی سمجھے تو. تو اس میں بھی یہ سود کی رقم نہیں لگے گی, تو گناہ کمانے کی جگہ پر بھی نہیں لگے گی, پھر گناہ میں مدد ہو جائے گی. اس لیے یہ سود جو ہے نا, یہ اس نیت سے بینک سے لینا کہ میں اس کو کسی اس طرح کے کام میں استعمال کروں گا, بینک کو کیوں چھوڑوں کہ بینک تو یوں کرے گی تو بینک تو یوں کرے گی, بینک جو بھی کرے, اول تو سود آپ نے ایسا اکاؤنٹ کھلوایا تھی, اگر ایسا اکاؤنٹ کھلوایا جس پر سود بنتا ہے تو یہ تو گناہ تو ہے ہی. جیسے سیونگز اکاؤنٹ میں سود بنتا ہے تو یہ علماء اس کو ناجائز بولتے ہیں, کہ جائز نہیں ناجائز ہے. اچھا, اور دوسرا ہے کہ سود آپ نے لیا, آپ بہت شریف آدمی بنتے ہیں کہ ہم میں اس سود کو استعمال نہیں کروں گا, میں تو غریب کو دے دوں گا, مگر یہ لینے کا گناہ ہو گیا, سود لیا پھنسے ہم, اب غریب کو دیں گے تو ٹھیک ہے بغیر ثواب کی نیت سے دے کر آپ نے خالی جان چھوڑائی ہے, لینے کا گناہ بہرحال ملے گا. تو اگر سیونگز اکاؤنٹ کھلوا کر یوں سمجھ لو کہ آپ نے سود لیا نہیں تو ایک گناہ سود بننے کا ہوا, اور اگر لیا تو یہ دوسرا گناہ سود حاصل کرنے کا ہوا. یہ سمجھانے کے لیے عرض کیا. تو اس لیے ایسا اکاؤنٹ کھلوانا ہی ناجائز جس پہ سود بن رہا ہے, اور لینا بھی ہے دوسرا ناجائز, اس سے بچنا ضروری ہے. کرنٹ اکاؤنٹ کو علماء جائز بولتے ہیں کہ اس پہ سود نہیں ملتا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حضور آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ انگلیوں کی کینچی بنانا یہ منع ہے, تو حضور اس کی کچھ وضاحت بھی فرما دیں کہ بعض لوگ ایسا بھی ہوتا ہے کہ نماز کے لیے جا رہے ہوں یا نماز کے دوران بھی بعض لوگ اس طرح کر جاتے ہیں, اسی طرح انگلیوں کو چٹکھاتے بھی ہیں, تو اس کا حکم بھی ارشاد فرما دیجیے. یہ انگلیاں چٹکھانے اور انگلیوں کی کینچی بنانے ان کا ایک ہی حکم ہے, یہ کرتے نا, اس کا میں نے ابھی چٹکا ہی نہیں ہے, خالی چٹکھا کر آپ کو دکھا اس طرح چٹکھاتے, اور یہ کینچی بنا کر دکھانی پڑے گی آپ کو کہ یوں کرتے ہیں. تیلی سب میں بیٹھے ہیں, جماعت تیار ہے, جماعت کے انتظار میں بیٹھے ہیں, یوں کر کے بیٹھے ہیں, اب یہ جماعت کے انتظار میں بیٹھ کر جو یوں کر کیے ہوئے نا, یہ مکروہ تحریمی ہے, گناہ ہے. اس کی تفصیل دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ نماز کے احکام صفحہ 249 پر ہے. خاتم المحققین حضرت علامہ ابن عابدین شامی قدس سرہ السامی فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز میں انگلیاں نہ چٹخایا کرو، یہ چٹکانا منع کیا۔ مجتبہ کے حوالے سے نقل کیا، یہ علامہ شامی قدس سرہ السامی نے مجتبہ کے حوالے سے نقل کیا، سلطان دو جہان شہنشاہ کون و مکان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انتظار نماز کے دوران انگلیاں چٹکانے سے منع فرمایا۔ مزید ایک روایت میں نماز کے جاتے ہوئے انگلیاں چٹکانے سے منع فرمایا۔ ان احادیث مبارکہ سے یہ تین احکام ثابت ہوئے، الف نماز کے دوران اور طواف اے نماز میں، مثلا نماز کے لیے جاتے ہوئے، نماز کا انتظار کرتے ہوئے انگلیاں چٹکانا مکرہ تحریمی ہے، خارج نماز یعنی طواف اے نماز میں بھی نہ ہو، نے بغیر حاجت کے انگلیاں چٹکانا مکرہ تنزیہی ہے۔ جیم، یہ بات تھا، اب جیم، خارج نماز میں کسی حاجت کے سبب مثلا انگلیوں کو آرام دینے کے لیے انگلیاں چٹکانا مباح یعنی بلا کراہت جائز ہے۔ یہ انگلیوں کی کینچی بنانے کو تشبیک بولتے ہیں، تشبیک، اس کا بھی یہی حکم ہے کہ نماز میں یا طواف اے نماز میں مکرہ تحریمی، نماز میں اگر ڈالی ہے تو بھی مکرہ تحریمی، نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے تب بھی مکرہ تحریمی، نماز کے لیے آ رہا ہے تب بھی اگر یہ انگلیاں یوں کی تو مکرہ تحریمی، اور اس کے علاوہ بلا ضرورت کی، جیسے عام طور پہ بیٹھے ہیں ابھی بھی شاید بیٹھے ہوں جو توجہ سے نہیں سن رہے ہوں گے تو یوں کیے ہوئے ہوں گے، یہ عادت ہوتی ہے، تو یہ مکرہ تنزیہ نے ناپسندیدہ، گناہ نہیں اس پہ، ناپسندیدہ نماز کے انتظار میں یا نماز کے لیے آ رہا اور یوں کیا تو گناہ گار ہے، کیونکہ مکرہ تحریمی جو ہوتا ہے اس کا کم از کم حاصل یہ کہ یہ ناجائز ہے اور جہنم کے عذاب کا استحقاق اس پر ہے، مکرہ تحریمی پر۔ تو جس نے آج تک یہ کی ہے اس سے توبہ کرے، خاص کر جو پہلی صف میں بےچارے بہت دیر تک بیٹھے رہتے ہیں ان کا امکان زیادہ ہے کہ مسئلہ معلوم نہیں ہوگا تو اس طرح کرتے ہوں یا اس طرح کرتے ہوں تو اس سے توبہ کر لیں اور آئندہ احتیاط کرنا، تو پہلی صف والے کے لیے نہیں، سب کے لیے، جو اس طرح نماز کے انتظار میں بیٹھے بیٹھے کرتے ہوں یا آج تک کیا ہو اسے توبہ کر لیں، ہمارے ناظرین بھی توبہ کر لیں کہ میں توبہ کرتا ہوں، پر آئندہ احتیاط بھی فرمائیں، جو ایسا کرے تو اس کو سمجھائیں گے تو شاید بہت ممکن ہے کہ وہ مان لے گا، یہ نفس پر گرا نہیں ہے نا، نفس پر جو بات گرا ہوتی ہے وہ آدمی جلدی نہیں مانتا، بحث کرتا ہے، اس میں شاید جلدی مان لے گا، تو اگر آپ پر آپ کا ذنے غالب آ گیا کہ یار یہ نماز کے انتظار میں سپنے میں بیٹھا ہوا ہے اور یوں کیے ہوئے، اور آپ کا ذنے غالب آ گیا کہ میں اس کو بولوں گا، اپنا ایسا یہ بھائی یہی ہے بولوں گا تو یہ مان جائے گا، تو اب آپ کو اس کو بتانا واجب ہو جائے گا، نہیں بتائیں گے تو گناہ کروں گے، تو اپنا اس طرح بھائی ہوگا تو میرا حوالہ اس کے لیے کافی ہے، اگر آپ بولیں گے الیاس نے بولا تھا کہ یہ مکرہ تحریمی ہے اور یہ بھی بولا تھا کوئی بیٹھا اور اس طرح ذنے غالب آ جائے تو تم چونکہ اس طرح بھائی ہو تو تم مان لو گے، تو اس لیے میں تم کو بتا رہا ہوں، تو شاید وہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اچھا، مزید اگر پھر بھی نہ مانے تو نماز کے احکام تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید دعوت اسلامی والوں کے گھروں میں نہ ہو، یہ ذرا اس کا چانس کم ہے، نماز کے احکام تو آپ کے گھروں میں ہوگی امید ہے، تو اس کا حوالہ ذہن میں رکھ لیں، 249 صفحہ نمبر 249 سے یہ مسئلہ شروع ہوا ہے، 51 پر ختم ہو رہا ہے، تو اس طرح یہ بتا دیں گے سمجھا دیں گے تو انشاءاللہ زیادہ مشکل نہیں، بلکہ عام مسلمان جو دعوت اسلامی میں نہیں ہے لیکن ظاہر ہے وہ بھی مسلمان ہے، جو مسلمان ہے تو ان کو بھی آپ اگر اس طرح سمجھاؤ گے تو یہ چونکہ نفس پر اتنا بھاری نہیں ہے اس سے بچنا تو مان جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو اس کے علاوہ بھی یہ بیٹھے ہوتے ہیں بیان سن رہے ہوتے ہیں یا ناچڑی سن رہے ہوتے ہیں یا ویسے ہی تو یوں کر لیتے ہیں عام طور پہ اس طرح بھائی، تو اس کے بجائے یوں کر لیں، یہ بار بار ہو جائے گا ایسا, بھول جائیں گے تو یوں ہو جائے گا, یوں ہو جائے گا, یاد آنے پر نکال لیں. تو اگر کیا بھی تو گناہ کرنی ہے جبکہ نماز کے انتظار میں نہیں ہے. جیسے ابھی نماز کے انتظار میں آپ نہیں ہیں, بظاہر ایسا ہی ہے کہ فجر کو تو بہت دیر ہے, تو ابھی اگر کسی نے کر لیا تو گناہ کرنی ہے, مگر بہتر یہ کہ نہ کرے بچے اس سے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم. عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال سنا دیں. السلام علیکم, میرا نام دلاور علی حسینی ہے, اتار آباد سے عرض کر رہا ہوں. اور میرا سوال یہ ہے حضرت سے کہ تراوی کب سے شروع ہے, اور تراوی سنت ہے یا غیر موقع ہے یا موقع ہے, اور اگر کوئی بندہ تراوی نہیں پڑھتا ہے تو گنہگار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تراوی تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے, البتہ باقاعدہ جماعت اس کی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری فرمائی ہے. اور تراوی کا شرعی حکم یہ کہ یہ سنت الموقدہ ہے, نہیں پڑھا جس نے تو برا کیا, اور اس کے ترک کی عادت بنائی تو گناہگار ہوا, تو گناہگار ہوا تو جہنم کا حقدار بھی ہوا. جماعت سے اگر کسی نے نہیں پڑھی اور اپنی الگ پڑھی تو گناہگار نہیں ہے, کہ جماعت اس کی واجب نہیں ہے. خلل سنت موقع جماعت تراوی کی سنت موقع علل کفایہ ہے. کچھ لوگوں نے جماعت قائم کر لی تو اب جو دوسرے لوگ وہاں موجود ہیں اور وہ اگر شامل نہیں ہوئے تو گناہگار نہیں ہے. لیکن میں نے پہلے بھی سمجھایا تھا آپ کو, جو ہمارے یہاں سامعین موجود ہیں, کہ آپ بلا مجبوری جماعت ترک نہ کیا کریں تراوی کی. قرآن پاک سننے سے محرومی, پھر قرآن پاک ختم کرنا تراوی میں یہ سنت الموقع ہے. تو ظاہر ہے کہ جو یہاں کوئی کوئی بیٹھا ہوتا ہے اس کے بعد فرق تو پڑا ہے, جب میں نے سمجھایا تھا کہ کچھ حصہ بھائی یعنی کہ یا تو ادھر تو چھپ گئے ہوں گے بےچارے. تو آپ ظاہر ہے کہ یہ سارے حافظ ہوں یہ ذرا مشکل ہے, یہ الگ سے کہیں چھپ کر پھر غار میں جا کر یا گھر کی چار دیواری میں جا کر اپنا قرآن ختم کرتے ہوں تراوی میں, تو اس کا ذرا ہر فرد پر مشکل ہے کہ اپنا ایسا ہو. اس لیے حافظ صاحب کے پیچھے, جبکہ حافظ صاحب میں کوئی شرعی قباحت نہ ہو پڑھنے کے تعلق سے, تو اس کے پیچھے پڑھ لی جائے با جماعت تو قرآن سننے کا ثواب مل جائے گا اور سنت موقع بھی ادا ہو جائے گی, جبکہ پورا قرآن اس کے پیچھے سنا. اور اگر کوئی جماعت سے نہیں پڑھنا چاہتا یا کوئی عذر ہے تو اب وہ مجبور ہے, جو مجبور ہے معذور ہے. لیکن وہ ایسی جگہ جیسے اب مسجد میں سر عام بیٹھا رہنا کہ میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں, تو واقعی آپ بہادر ہیں کہ میں ڈرتا ہوں, کہ میرا کانچ کا محل ہے دعوت اسلامی, باہر سے آنے والا دیکھے گا کہ دو ادھر بیٹھے ہیں, تین ادھر گپتے مار رہے ہیں, ایسے آ جاتے ہیں. مطلب اس طرح کے بھی اب آخری دس دن میں تو بہت سارے آئیں گے, رنگ رنگ کے نسل نسل کے. اس معاملے میں تو بیٹھے ہیں ادھر گپتے مار رہے, بولے میں نے پانچ دن میں قرآن ختم کر لیا, بولے سات دن کی طرح بھی پڑھ کے آ گیا ہوں. وہ تراوی تھوڑی معاف ہو جائے گی, تیسو دن پڑھنی ہے. ستائیسویں میں عام طور پہ ختم قرآن ہو جاتا ہے, یہ پھر بھی جو راتیں ملیں گی تراوی تو سننے تو موقع ہے, اس میں تو پڑھنی پڑنی ہے. تو وہ بیچارے مطلب وہ مسائل معلوم نہیں ہوتے تو وہ اس طرح بیٹھے رہتے ہیں. تو جو باہر والا کوئی اگر دیکھنے آئے گا کہیں سے تراوی پڑھ کے, وہ بیچارہ وہ جب دیکھے گا کہ ادھر بیٹھے, اور پھر آتے ہی امامہ بعض لوگ باندھ لیتے ہیں, امامہ باندھ لیتے ہیں, داڑھی بھی رکھی ہوئی ہوتی ہے, تو مسائل معلوم نہیں ہوتے تو وہ پھر دعوت اسلامی ان کے ذریعے بدنام ہوتی ہے. سو کے ذریعے وہ آ کر وہ تو بےچارہ بدگمانیوں میں پڑے گا, گناہوں میں پڑے گا, غیبتیں جا کر یا برائیاں کرے گا جا کر کہ یہ بڑا شہرا سنا تھا تو فیضان المدینہ میں گیا تو یار تراوی ہو رہی تھی اندر, کچھ لوگ تراوی پڑھ رہے تھے, کچھ تو ایسے ہی باتیں کر رہے تھے. تو اس لیے کسی کو مطلب یہ نہیں کہ کیوں اپنے موقع دے. تو دعوت اسلامی آپ کی بھی تو ہے نا, خالی میری تو نہیں ہے, تو نازو کے کانچ کے محل کی طرح ہے. تو کسی کو موقع نہ دیں, اگر آپ جماعت سے ہی پڑھ لیں, بھلے آپ آٹھ دن میں ختم کر کے آ گئے, جماعت سے پڑھ لیں, ثواب ہی ملے گا انشاءاللہ, بہت ثواب ملے گا. قرآن پاک جتنا زیادہ سنو گے اتنا ثواب زیادہ ملے گا. ورنہ اگر بالفرض کوئی واقعی مجبور ہے کہ وہ کھڑا نہیں رہ سکتا, اس کو کوئی مرض ہے, کوئی عذر ہے جس کی وجہ سے وہ جماعت میں شریک نہیں ہو سک رہا, تب بھی اس کو چاہیے کہ وہ کہیں چھپ جائے, ایسی جگہ جا کر اپنی پڑھ لے کہ لوگ اس کو دیکھے نہیں, جو جماعت میں وہ بھی نہ دیکھیں گے وہ بھی چارے, پھر ہو سکتا ہے کہ بدگمانی یا کسی وجہ سے غیبت وغیرہ کے گناہ میں پڑ جائیں آپ کی وجہ سے, تو چھپ جائیں انشاءاللہ. کہ ہمارے عمل سے کوئی ہمارا عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے, نہ کوئی ایسا لفظ ہونا چاہیے زبان سے نکلے جس کی وجہ سے دعوت اسلامی کو نقصان پہنچے, دین کا ایک اچھا کام ہو رہا ہے وہ خامہ کا کیوں اس کو نقصان پہنچے, ہم اگر کام نہیں کر سکتے تو بگاڑ کیوں پیدا کریں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد. اور یہ جتنے بھی متقفین استائے بھائی مختلف جگہوں پر یہ مدنی چینل کے ذریعے سن رہے ہیں یا مدنی چینل کے ناظرین میری ان باتوں کو سن رہے ہیں, ہر جگہ ہر مسجد میں اس طرح کے معاملات کا خیال رکھیں کہ لوگوں کو بولنے کا موقع نہ دیں, کہ آپ بیٹھ رہے ہیں انتظامیہ ناراض ہوگی, حافظ صاحب ناراض ہوں گے, آپ پر امام صاحب ناراض ہوں گے, تو ایسا کوئی انداز اختیار نہ کریں کہ جس سے مطلب کسی قسم کے فتنے کا اندیشہ ہو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ سے پہلے ماں پہ موت دے دے, اللہ سے پہلے ماں پہ موت دے حبیب. سوال سنائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام محمد اویس اتاری ہے, میں لاہور سے کرکٹ لوڈیا بات کر رہا ہوں, اور میرا سوال یہ ہے کہ استخارے کے بارے میں پوچھنا, استخارے کی شرعی حیثیت اور کارے میں اور علم غیاب کا کوئی دخل ہے؟ اویس بھائی جو ہیں انہوں نے, اویس اتاری مرکز الاولیاء سے سوال کیا ہے کہ استخارے کی شرعی حیثیت کیا ہے. استخارہ اور علم غیب میں بہت فرق ہے, ایک چیز نہیں ہے. استخارہ یہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے, اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی استخارہ تعلیم فرمایا, تو حدیثوں کے استخارے ہیں وہ زیادہ مضبوط ہوتے ہیں. ابھی جو عام استخارے آج کل تسبیح وغیرہ کے کیے جاتے ہیں جائز وہ یہ بھی ہیں, لیکن یہ اتنے مضبوط نہیں ہوتے. تو جو بھی استخارہ کیا نا, اس سے یہ ذہن میں رکھیے, جب بھی استخارہ کیا استخارہ کروایا, تو اس سے جو بھی نتیجہ نکلا وہ علم غیب قطعی نہیں ہوتا, یعنی یہ سمجھو کہ یہ یقینی خبر نہیں ہوتی, اس لیے اس کو یقین ایسا نہ کرے کہ مطلب اس کے الٹ ہو ہی نہیں سکتا, یہ بس کنفرم ہو گیا بالکل خلاص. جیسے کہ وہ اب استخارے میں نکل آیا کہ آپ کو بھائی تکلیف ہے, تو یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پر کسی نے جادو کیا ہوا ہے, بس اب آپ نے سر پکڑ لیا ہے مجھ پر جادو کیا ہوا ہے، کوئی ضرور یہ جادو نہ ہو بلکہ کچھ اور ہو، مرض ہو، نفسیاتی اثر ہو، کسی کی نظر لگ گئی ہو۔ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ تو آپ فرما رہے ہیں نا کہ نظر ہو یا نفسیاتی ہو، لیکن عموماً تو کسی طرح کسی کو ہم دکھانے کے لیے جاتے ہیں جو اس طرح کے مطلب کے جواب دیتے ہیں، تو ہماری عوام کا یہی تجربہ ہے، اکثر کی بات کر رہا ہوں کہ زیادہ تر یہی آتا ہے کہ جادو ہے۔ وہ 100% ہی ایسا لگتا ہے بےچارے کہ یہی سمجھتے ہیں کہ بس خلاص سب جادو ہو گیا، میرے کو جادو ہو گیا۔ اب تھوڑا بہت بےچارا پہلے ہمت میں تھا تو وہ بھی ٹوٹ گئی، لیکن اگلا پاپا جو دکھانے کے لیے گیا وہ بھی اس کو سن کر زیادہ اس کو اثر ہوتا ہے۔ اگر اس کو یہ کہ نہیں آپ کو نفسیاتی اثر ہے تو وہ اپنے نفسیاتی اثر ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتا، اس کو بھی مزہ نہیں آتا، یا میرا کہ میرے اوپر ہی ڈال دی میری بیماری، کسی نے کرایا ہوگا، اب ذرا دوبارہ غور کرو۔ وہ تو یہاں بھی نہیں اس کو سمجھ پڑے گی تو بھی چار آدمی کے پاس اور جائے گا، جب تک اس کا جادو ہونا اور کسی نے کرایا یہ سب پتہ نہیں چلتا، اس کو بھی ہوگا مزہ نہیں آتا۔ جی ہاں ایسا بھی ہے، جادو ہے یا جن چڑھ گیا ہے تم پر یہ بتاؤ تو استخارہ بہت بڑا ہے، بہت اس کو سمجھ پڑ جاتی ہے، اس کو نظر آ گیا ہے یہ عامل پوچھا بابا جی مضبوط ہے۔ تو میں اس کے پاس گیا تھا، اس نے نفسیات اثر بول دیا، خلاص میرے کو پاگل بنا دیا، یا وہ تو بالکل جانتا ہی نہیں ہے۔ وہ عامل اس کے پاس گیا تھا، فلاں مسجد کے پاس جو نہیں اس کی کوٹلی میں وہ بیٹھتا ہے، تو اس نے بولا تم کو بیماری ہے ڈاکٹر ہی علاج کرا، یہ تو بےچارے کو اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ یار یہاں بھی غیبت کی اور دل آزاریوں کی بہت صورت ہے، یعنی جیسے کسی کو بھی یہ پسند نہیں آئے گا، غیبت تو ناگوار گزرے کوئی بات اس کی جو دوسرے کے سامنے کہی گئی بلا اجازت شرعی۔ تو اب جیسے کہ ایک عامل کے پاس گئے اور اس نے بےچارے علاج کیا اپنے مقدور پر، اس بابا جی نے آپ کو فائدہ نہیں ہوا، تو دوسرے عامل کے پاس جا کر بولتے ہیں کہ وہ فلاں سے میں نے علاج کروایا فائدہ نہیں ہوا۔ جب اس عامل کو پتا چلے گا کہ تھوڑا خوشی کے مارے جھومے گا تو نہیں، تھوڑا دل اس کا ٹوٹے گا تو مزہ نہیں آئے گا۔ اب بلکہ یہ بھی بولیں گے فیضان مدینہ گئے تھے ہم تو ان کی مجلس ان لوگوں سے بھی تعویذ لیے، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو، یہ ہر ایک کو ڈھول بجاتے پھرتے ہیں، یہ مریض اچھے لوگ نہیں ہوتے، اکثر مریض دیکھا یہ سب کو بولتے اس کے پاس گئے تھے، اس کے پاس گئے تھے، اس کے پاس گئے تھے، فیضان مدینہ گئے تھے، فلاں جگہ گئے تھے، کہیں سے ان کو فائدہ نہیں ہوا۔ کائے کو تم کو فائدہ ہے تمہارے نصیب، یہ گیا اچھا ہونے کے لیے نا بابا، مریض تو اچھا ہونے کے لیے، اب جو اس کو اچھا کرتا ہے اس کی تعریف کرتا ہے، جہاں سے اس کو فرق نہیں پڑتا وہ اس کے بارے میں اس کی برائی کائے کو کرے، مریض جو ہے چپ مرے، مریض ہے نا بابا، مریض نے دعا کی یا اللہ مجھے شفا دے دے، اے پیر مجھ پر دم کر دے میں ٹھیک ہو جاؤں، اے بابا جی مجھے تعویذ دے دے میں صحیح ہو جاؤں۔ تو اب یہ بابا جی کو برا کہتا ہے، پیر کو برا کہنے میں تھوڑا ٹھہرتا ہے، لیکن جو بے باک ہوتا وہ کہہ دیتا ہے کہ پیر صاحب سے بھی دم کروایا، میرے پیر صاحب کے پاس کوئی فیض نہیں ہے، میں مرید ہو جاؤں، تو بیت تو ٹوٹ گئی خیر اس کی یہ بولتے ہی۔ یہ دونوں کو برا کیا، دونوں کو تو اس نے برا کہا، کیا یہ بھی کہے گا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی اس نے بھی میری نہیں مانی، اس نے بھی مجھے ٹھیک نہیں کیا؟ کہ وہ پہلے کی بات ہے، ایک صاحب میرے پاس آئے تھے، اب بےچارے فوت ہو گئے اللہ مغفرت کرے، کہ مجھے مرید کر لو لیکن سن لو، کہ وہ میں ایک پیر کا مرید بہت عرصے سے ہوں، ادھر عمر کے تھے، لیکن مجھے فیض نہیں مل رہا، اس سے مجھے فیض نہیں مل رہا اور میرے کچھ کام اٹکے ہوئے وہ ہو نہیں رہے، اس لیے اس کو چھوڑ دو آپ مرید کر لو۔ تو میں نے اس کا کام تو میں بھی آپ کے نہیں کروں گا، کام تو میں بھی نہیں کروں گا، اگر اس لیے مرید ہوتے ہو تو یہ تو سمجھ میں آنے سے رہی بات، آپ نے اللہ تعالیٰ سے بھی تو عرض کیا ہوا کہ یا اللہ میرے کام بنا دے، یا اللہ میرے کام بنا دے، یا اللہ میرے کام بنا دے، تو اب یہ کہ اللہ نے بھی کام نہیں بنا دیا تو کیا خدا بھی بدلی کر دو گے، کس دوسرا کو خدا ڈھونڈو گے؟ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے، وہ تو ہر شے پر قادر ہے، لیکن تمہارا کام نہیں کیا یا تمہاری تم کو یوں لگتا ہے کہ نہیں کیا؟ ہو سکتا ہے اس سے تمہارے لیے بہت بہترین جمع ہو گئی. خیر تو اس طرح میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی جو مجھ سے بہت پرانی باتیں. تو یوں بھی لوگ کرتے ہیں کہ وہ ادھر سے فیض نہیں ملا تو ادھر سے فیض نہیں ملا تو ادھر بھاگے. یہ نہیں ہوتا. پیر اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ پھونک مار کے تمہارا درد سر دور کر دے. تو یہ تو کام تو ڈسپرین بھی کر سکتی ہے. کھانے کے بعد درد سر سے سر پھٹا جا رہا ہے, دو ڈسپرین پانی میں گھول کے پی لو تو انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جائے گا سر کا درد. اب اس کو پیر بنا لو. تیری ولایت کا میں مقیر ہوں, بس تو ولی سب سے بڑا. یہ مولانا جو یہ بڑی بڑی باتیں کرتا ہے, اتنے مرید ہے اس کے, اس سے دم کر رہا ہے تو سر کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. دو گولیوں نے مجھے ٹھیک کر دیا. تو میرا پیر ڈسپرین, تو ڈسپرین شاہ کے مرید ہو جاؤ گے. پیر صاحب سے دم کروایا, بخار چڑھا ہوا تھا, وہی چڑھا کا چڑھا ٹھیک نہیں ہوا, اور وہ کوئی نے ان کی گولی کھائی تو بخار تو میرا اتر گیا. اب کوئی نے شاہ میرا پیر, بس یہ پیر نہیں چاہیے میرے کو. تو پیر کو اس لیے تھوڑی ہوتا ہے, پیر تو ہم کو مطلب ہے کہ ہماری آخرت کے لیے ہوتا ہے, دنیا کے لیے نہیں ہوتا. یہاں تو پیر صاحب کا مرید ہوا, گونڈ لگ گیا نا 5-15 لاکھ کا, تو یہ پیر باس, پیر صاحب کی کرامت, پیر صاحب کا فیض اپنے کو مل گیا کہ مہمان مان ہو گیا. ارے پیر صاحب کے تمہارا ایمان برباد ہونے والا تھا, پیر کے مرید ہو گئے تمہارا ایمان اب محفوظ ہو گیا. یار یہ کوئی فیض تم کو نہیں لگتا. تم مطلب کافروں جیسا چہرہ لے کر پھرتے تھے اور تم بیعت ہوئے, تم کو یہ توفیق ملی, تم نے اپنے چہرے کو سنت کے مطابق سجا لیا, یار یہ فیض تم کو نظر نہیں آتا, وغیرہ وغیرہ ہزار باتیں اگر آپ سوچنے جاؤ نا تو یار یہ فیض نہیں ہے. فیض یہ ہے کہ سر درد ہو جائے دور, تو کمر کا درد ٹھیک ہو جائے, تو یہ تو ڈاکٹر کر ہی رہے ہیں یار. یہ کام ان کو یہ کام کرنے دو نا. پیر صاحب کو ہمارے ایمان کی حفاظت کرنے دو, پیر صاحب کو ہمیں نیکی کا راستہ بتانے کے دو. یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ شیطان جب یہ وسوسے ڈالے نا کہ پیر صاحب یار اتنا عرصہ مرید ہوا, میری نوکری کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا, میرا قرضہ پھنسا ہوا ہے تو وہ ادا نہیں ہو رہا, تو قرضہ پھنس جاتا ہے وہ تو وہ جو بدماش ہوتے ہیں وہ بھی دلا دیتے قرضہ, کو پتہ نہیں ہے. آپ کسی علاقے کے دادے کو پکڑ لو, آدھا تیرا آدھا میرا قرضہ سو ہی گیا ہے, تو وہ آپ کو بالکل دلا دے گا, دودھ میں دھوکے دے گا, جا کر بولے گا کہ 3 دن کے اندر دے دے ورنہ تیری لاش کھلا گٹر میں پڑی ہوگی, مائی باپ بابا بابا کر کے وہ آپ کو مچا دے. اب یہ تیر تمہارا یہ چھٹا ہوا بدماش اور لڑاکے کا دادا گیس آج کل بھی دلا دیتے بدماش لوگ کرتے, ان سے ترکیب بن جاتی ہے, بعض پارٹیاں بھی کرتی ہیں, بعض اس طرح کی مطلب کہ وہ دلا دیتی ہیں قرضے. کیسا ہی فن خان ہو دلوا دیں گے آپ کو قرضہ, کیونکہ شیر پہ سوا شیر تو رکھا ہوا ہی, ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے. قرضہ نکلوا دے تو وہ اپنا مطلب پیر ہو گیا, ایسا تھوڑی ہے. یا آپ پر قرضہ چڑھا ہوا ہے تنگ دستی ہے, ٹھیک ہے پیر دعا کرتا ہے, اب اس میں مصلحت ہے اور نہیں اتر رہا قرضہ, تو وہ تو اللہ سے عرض کر رہا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ابھی ظاہری اسباب نہیں کیا آپ کا قرضہ نہیں اتر رہا, تو اللہ تعالیٰ کیا مخالف تھوڑی ہو جاؤ گے یار کہ اللہ تعالیٰ ہماری سنتا نہیں ہے, چھوڑو اس کو, نعوذ باللہ من ذلک. وہ تو اسلام سے خارج ہو جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, دوزخی ہو جائے گا اگر اسے توبہ کر کے نئے سرے سے اسلام قبول نہیں کرے گا. نکاح وغیرہ سب گیا, سب ٹوٹ گیا نکاح بھی, اگر یہ بولا کہ میں اللہ کو چھوڑتا ہوں, معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, یہ میری دعائیں نہیں سنتا, اب میں دوسرا خدا ڈھونڈتا ہوں, نعوذ باللہ, تو کافر ہو گیا نا, مرتد ہو گیا. تو اس لیے بہت سوچ سمجھ کر مطلب آدمی الفاظ نکالے, اپنے ذہن کو بھی سنبھالے کہ اس طرح کی سوچیں نہیں تھی. تو اس لیے وہ استخارے کے معاملے یا جادو کے معاملے اگر ہوں بھی تو ایک بابا جی بولے گا تم کو جادو ہے, دوسرا بولے گا تم کو جنات ہے, تو تیسرا بولے گا نفسیات ہے, تو چوتھا بولے گا امراض ہے, پانچواں بولے گا پیٹ کی خرابی ہے. سب کی سنتے رہو. میں یہی مشورہ دوں گا کسی عامل کے پاس دوسرے عامل کی یاد کیوں برائی کرتے ہو مت کرو, کسی بابا جی کی دوسرے بابا جی کے سامنے جا کر برائی مت کرو. مجھے وہ آپ کے پاس ایک واقعہ ہوا تھا یاد آ رہا ہے, یہ مطلب اسلامی بھائیوں کے لیے بڑا سمجھنے والا واقعہ ہے. وہ آئے تھے تو ان کو وہ تھے بہت پریشان تھے, ان کے ساتھ کچھ ایسے مسائل تھے, کیفیت ان کی اچھی نہیں تھی, تو وہ یہی جادو وغیرہ کے اس میں مطلب ان کا وہ ان کا ذہن بنایا گیا تھا, تو یہ آئے تھے دعا کرانے کے لیے, تو امیر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ سو جاؤ, اب وہ شاید یاد نہیں آ رہا ہوں, آپ نے فرمایا سو جاؤ, تو ان کو سونے کی ترکیب بنائی نا, ان کو مطلب ٹھیک ٹھاک ایک طویل نہیں, کیونکہ وہ سو نہیں پا رہے تھے کئی دنوں سے, ان کو پھر وہ علاج ہوا, ان کے سونے کی ترکیب بنی, وہ جیسے اٹھے تو ایسا لگا جیسے بیمار تھے ہی نہیں. اصل وہ ہوا ہوا ہوگا ایسا, تو یہ خشکی جب چندروں تک نیند نہیں آتی نا تو دماغ میں خشکی چڑھ جاتی, بہت بخار ہو تب بھی خشکی چڑھتی ہے, تو بندہ جو ہے پھر وہ بولتا ہے کچھ نہ کچھ, اول فول بکتا ہے یا وہ اس طرح کے مطلب بکواسے کرتا ہے, یا نیند نہیں آتی چند روز تک تو پھر دماغ میں خشکی چڑھ جاتی ہے اور پاگل ہو جاتا ہے, جس کو آج کل وہ سدھرے ہوئے الفاظ اس کے نفسیاتی مریض ہو جاتا ہے. تو ایسوں کو تو میں یہی مشورہ دیتا ہوں کہ تو سلاؤ اپنے مریض کو لے جاؤ, سلاؤ ڈاکٹر کے ذریعے اس کو ٹیبلٹ نیند کی یا انجیکشن لگوا کے اس کو سلاؤ, یہ سو جائے گا لمبا سو جائے گا نا, پرانا اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرضہ اتر جائے گا نیند کا, تو ان شاء اللہ فریش ہو جائے گا. کبھی اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو تو خشکی چڑھ جائے تو نیند نہیں آ رہی دو چار دن سے, تو پھر ترکیب یہی کریں کہ سو جائیں, میں ڈاکٹر کے مشورے سے, ایسا نہیں لمبائی سو جائیں پھر ہم زیادہ کوئی ہارڈ ڈوز لے لیں ہائی ڈوز, اس لیے ڈاکٹر کے مشورے سے وہ جو ٹیبلٹ دے نا نیند کی اس کے مطابق اس کا بھی ڈاکٹر کے فرما دو جی, اس کا بھی ڈاکٹر کے میں احتیاط کرتا ہوں کہ ایک ڈاکٹر سے دکھاؤ, مجھے لگتا ہے کہ اس کو سونے کی حاجت ہے, پاپا نے یہ بہت احتیاطی بات کی تھی, مجھے لگتا ہے کہ اس کو سونے کی ضرورت ہے, ڈاکٹر سے اس کو علاج کر دکھایا, ڈاکٹر نے سونے کی ترکیب بنائی, جب سو کے اٹھا تو ایسا تھا جیسے اس کو بیماری تھی ہی نہیں, تو یہ ماشاء اللہ یہ ہو گئی کرامت, یہ کرامت نہیں ایک ٹپ ہے, یہ تو علاج اس کو مطلب ملا, تو عوام اس سے متاثر ہوتی ہے ایسی چیزوں میں, مگر یہ کہ میں نے ڈاکٹر کا حوالہ دیا اس لیے کرامت تو بولی نہیں ہوگی, اس کو حکمت ہے, یہ کرامت نہیں ہے حکمت عملی. تو بہرحال یہ کہ وہ گھوم پھر کر بات وہیں لا رہا ہوں میں کہ کسی بابا جی سے اگر آپ کو فائدہ نہ ہو دوسرے بابا جی کو نہ بولا کریں, ایک ڈاکٹر سے فائدہ نہ ہو دوسرے کو نہ بولیں کہ فلاں ڈاکٹر کے پاس گیا تھا, نظر وہ فائدہ نہیں ہو, کہ جب ان ڈاکٹر یا اس بابا جی کو پتا چلے گا مطلب دل دکھے گا, نام لے کر بول دیں, ہاں یہ بولنے میں رج نہیں ہے کہ میں نے مختلف یعنی کہ میں دوسرے سے بھی علاج کروا چکا ہوں مجھے فائدہ نہیں ہوا, تھوڑا سا جی نہیں ہے, نام اگر وہ پوچھے تو بھی نہ بتائیں کہ وہ بس گیا تھا میں فائدہ نہیں ہوا آپ کچھ کر دیں, اس میں رج نام پوچھے یہ بھی پوچھنا بھی نہیں چاہیے. بابا اگر ڈاکٹر یا کوئی ایسا نام پوچھتا ہو اور اگر ہم جواب میں یہ کہہ دیں کہ غیبت کے خلاف اعلان جنگ جاری رہے گا, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت, غیبت ابھی نیکی کی دعوت نہیں ہو جائے گی, تو مگر اتنی ضرورت کہاں ہے ڈاکٹر صاحب کے پاس, ایسا نعرہ کہاں لگائیں گے, نہیں نعرہ نہیں لگانا, ڈاکٹر صاحب کو یہ محبت میں کہہ دیں گے نہیں, نہیں کہہ سکتے پیار سے, ڈاکٹر سے اتنا فری نہیں ہوتا, مریض کا ویسے منہ پھولا ہوا تھا پہلے, بابا ڈاکٹر بابا ڈاکٹر کا دیکھا ڈاکٹر کا حوصلہ بہت ہوتا ہے, تو ڈاکٹر جب اتنی باتیں مریض کی سنتا ہے تو یہ دو باتیں بھی سن لے, مریض کا حوصلہ نہیں ہوتا, مریض کا حوصلہ نہیں, ڈاکٹر کا حوصلہ تو ہونا ہی ہونا ہے کہ اس کو پیسے لینے آپ سے, وہ جھاڑنا شروع کرے گا دوبارہ مریض پھٹ گیا یا نہیں, ہاں سرکاری ہاسپٹل میں آپ سناؤ نعرہ لگاؤ پھر وہ آپ کو بتائے گا کتنے بھی سو ہوتے, وہاں سب کا چانس قدرے کم ہو جاتا ہے, پرائیویٹ میں جانا, یہ جنرل بات کر رہا ہوں, سرکاری ہاسپٹل میں بھی شفقت کرنے والے ہوں گے اس کا انکار نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ ڈاکٹروں کا بھی نہ بتایا جائے اور حکیموں کا بھی نہ بتایا جائے کہ اس سے علاج کرائے اس سے علاج کرائے, نام نہ لے کسی کا, جنرل بات ہے, یہ تو پھر بہت آگے تک جائے گا نا, کہ میں نے اس سے تو دعا کرائی تھی فرق نہیں پڑا, اس سے دم کرایا تھا فرق نہیں پڑا, مطلب کہیں بھی یہ کام ہی نہ کرے ایسا, نہیں یہ پھر یہ کہ پھر بولتے ہیں کہ آپ بولو گے نا میرے پیر صاحب سے بھی میں نے باہر ہاتھ دعا کروائی کوئی فائدہ نہیں ہوا, تو پھر وہ اگلا اگر منہ پھٹوا تو سارے تیر آج کل ایسے ہی معاذ اللہ, پھر سب کو ایک ہی جھٹکے میں آپ کی حماقت کی وجہ سے ایک ہی جھٹکے میں سب کا کاٹ کر دے گا, سب نام لے کر بھی کرتے ہیں پھر جیسے بے باک ہوتے ہیں, ارے وہ تو خالی ہے میں اس کو جانتا ہوں, جیسے یہ بھرا ہوا نا ہو وہ خالی ہے, یہ بھی بولتے ہیں تو خالی ہے اس کے پاس کہاں فیس ہے, ایسے ہی بس وہ چل پڑا اس کا, لوگ اس پر اوندے پڑے ہیں, بس تھوڑا فنکار ٹائپ کا آدمی ہے, باقی دم نہیں ہے اس میں, کچھ ہے نہیں, فیض وغیرہ نہیں ملتا اس میں. معاذ اللہ مطلب بدگمانیاں, تومتیں, غیبتیں, نہ جانے کتنے گناہوں کا ایک سلسلہ آپ کے اس جملے سے چل پڑے گا کہ میں نے دعا کروائی. حالانکہ بابا کوئی سلیم الفطرت اور باشعور شخص ان بزرگوں کی جو آج صدیوں سے خدمات چلی آ رہی ہیں, تزکیہ نفس ہوتا چلا آ رہا ہے, پیران عظام جس طرح مطلب کہ جو جامع شرائط پیر گزرے ہیں جنہوں نے جس طرح معاشرے کی اصلاح کی ہے, اس کا کون انکار کر سکتا ہے؟ دنیا کا نظام چلی ایسوں کے صدقے میں, ماشاء اللہ, اللہ کے نیک لوگوں کے صدقے میں. اسلام ہرا بھرا ان اہل اللہ, اولیاء اللہ اور علماء کرام کے طفیل ہے, اب ان کو ہی برا بھلا کہیں گے تو بچے گا کیا اپنے پاس؟ صحیح فرما رہے ہیں. معاذ اللہ, وہ شیطان بابا ایسے ایسے حرکتیں کرواتا ہے, اور مذہبی لوگوں کے خلاف تو بالکل اکسانے میں اس کو, بلکہ ہم کو ہمارے قوم کو بھی اس سے دیکھنے میں دیر نہیں لگتی مذہبی آدمی کے خلاف. شیطان ہے, نفس شیطان بیکا دیتا ہے. ایک اگر غلط ہے بھی تو سارے غلط تو نہیں ہو جائیں گے, اگر کسی مولوی نے کوئی ٹھیک ہے اگر کوئی بھول کی بھی تو سارے مولوی برے تھوڑی ہوئے, ایک پیر نے بھول کی تو سارے پیر خراب تو نہیں ہوئے. معاذ اللہ, اور دعا کرائی ہو قبول نہ ہوئی تو وہ تو اس میں پیر کا کیا قصور ہے؟ بڑے بڑے اولیاء کرام کی بھی بعضوں کا دعائیں جو ظاہری طور پر اس کا اثر نہیں ظاہر ہوتا, اس میں کیا ہے؟ لکھانو جوانانو داڑیاں رکھوائیاں امام سجوائے نے, زلفا رکھوائیاں نے میرے پیر کا فیض دیکھے. لکھانو جوانانوں رکھوائیاں نے امام سجوائے نے, زلفا رکھوائیاں نے لکھا نوجوانوں داڑیاں رکھوائیاں نے امام سجوائے نے, زلفا رکھوائیاں نے میٹھا مولی کھانا تم میرے عطار دا, میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا بس میرا پیر میرا. السلام علیک یا رسول اللہ, وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. بسم الله الرحمن الرحيم, وصلى الله تعالى على محمد. اذكروا الله الله الله الله جل جلاله وعظم نباله وجل سبحانه. الله كرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, تجھ پہ جہاں میں